Радио кафе 98.6. Здравейте, много ви обичаме. A világtörténelem óriási hazugságai. Szemfényvesztés. Csupa hamis mondat. Kivéve a mai mese. A kis herceg. Antoine de Saint-Exupéry művéből. Részlet. A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Mert már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű. Jó éjszakát, mondta a kis herceg, csak úgy találomra. Jó éjszakát, felelte a kígyó. Melyik bolygóra estem, kérdezte a kis herceg. A földre, Afrikában, felelte a kígyó. Ó! Hát senki sincs a földön. Ez itt a szivatag. A szivatagban nincs senki. Kis hobbit. De a föld nagy, mondta a kígyó. A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte. Nem tudom, mondta. Nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét? Nézd csak, az ott az én bolygóm. Éppen fölöttünk. De milyen messze van? Szép csillag, mondta a kígyó. Mit keresel itt? Nézeteltérésem támadt egy virággal, mondta a kis herceg. Szebaj, hajjaj, szá, mondta a kígyó. És sokáig hallgattak. Hol vannak az emberek? Kérdezte később a kis herceg. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek közszem, mondta a kígyó. A kis herceg hosszasan szemügyre vette. Furcsa jószág vagy. Vékony, mint az ujjam. De bármilyen király ujjánál hatalmasabb, mondta a kígyó. A kis herceg elmosolyodott. Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs, utazni se tudsz. De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én, mondta a kígyó. Azzal, mint egy aranypánt, a kis herceg bokájára tekeredett. Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik, mondta. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. A kis herceg nem felelt. Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megeszik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én... Ó, mondta a kis herceg, értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben és sziszegve? Valamennyit megfejtem, mondta a kígyó, és beszédhibász vagyok. És hallgattak utána tovább. Hallgattak utána tovább. Hallgattak utána tovább. Snoop Dogg-nak következik featuring Pharrell és a Beautiful. Szép álmok a gyerekek! Snoop shit, come on baby boo, you got to get into it. Going forward to play with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool shit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood it. Little cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days you was the girl I went to school with. Had to tell your mom to push up the cool that the girl wanna do it. I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this. But everybody know who girl that you with. See my baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow throw and keep the flow moving. In a 6'4", me and baby boo cruising. Body ragging, tippy, you're blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she's yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doin', and we gon' be together until your mom's moving. Szexet! Rüd Stereo háromszög! Café Olia, Rádió Café 98, 6 Budapesten és 60 kilométeres vonzás körzetében. Bocs, Lacival! Bocs, és a világhálom pedig a www.radiocafé.hu-n worldwide. Joyce Chapman, szevasztok! Szevasztok! Your brother, your sister, and your mama tell. We're about to go down, and you know just what to do. When your hands in the air like you don't care. Glad by the people as they start to look and stare. Do your dance, do your dance, do your dance. Break your mama, come on baby, tell me what's the word. Oh, word up, everybody say. Call the word. Robert vagyok, ez itt a Rádió Café 98. Hát, drukkoljunk együtt! 28. nyári olimpia Athénban, augusztus 13-ától 29-éig. Hát Robi, te már ki vagy frankózom, mert 6. lettél az előbb tornában. Ami nagy dolog. Nagyon nagy dolog, és tapsolunk egy olimpiai pontszerzőnek újra. De a csajoknak most el kell kézilabdában a szurkolás, a támogatás. A támogatás, mindenfajta segítség. A druk. Most tehát X-re állunk ukránok ellen, de hát addig is gond és unalom üzenek. Ha valaki esetleg mégse az olimpiát választaná este 9-től, hanem, és még mindig nem a Rádió Café 98-6-ot, hanem moziba szeretne menni, akkor feltétlenül nézze meg a Szex Csajok Ibiza című filmet, ami egy német vígjáték, nagyon sokat ígér. Hollywood Multiplex Pólus, a Mamut és a Corvin tűzte műsorára ma este 9-kor. 9 órai kezdett el egy nagy magyar sorstragédia egyik legújabb feldolgozását tudnám a figyelmetekbe ajánlani. Koltai Gábor filmje a Trianon, egy dokumentumfilm, érdekes dokumentarista elemekkel, ez a világban terjed, de erről majd később. 9:30-tól egy makulátlan elme örök ragyogása, egy amerikai romantikus vígjáték a művészben, ez egy ígéretes film. Igen, ezt nem tudom elolvasni, amit szerkesztőnk. Mondjak egy másikat? Igen, légy szíves. A Megtorló című színes, feliratos amerikai-német akciótriller, szintén 9:30-tól a Hollywood Multiplex Duna Plázában. Csodálatos, 21 órakor közben megjött a Breaking News, a millenáris show-on az E.T. vetítése lesz a kertmoziban. Na tessék! Szuper! Haza! Tudjuk ezt überelni? Igen, igen. Megmondom mindjárt mivel. Nem tudjuk. Ez volt tehát a moziműsor, mára nem szóval tudtuk überelni, ma Márti győzött. Haladjunk tovább a Schlager garanciával, Martin Solvegről nem esett még show. Show. Tehát ő az az ember, aki ezt a számot szerezte, előadja, és azt hiszem a dobolta is. Rocky Music, ismeritek biztos, no comment. Szevasztok. Music, ease your mind. I want you. at you, babe. I can see the fire burning. I think I got you until my rock. Jenny Bergström, ni lyssnar på Radio Café 98.6. Kevesen tudják, de a pina az azt jelenti, hogy vágy svédül, ezt most svédül mondtam. Ezt kevesen tudják, és azt is kevesen tudják, hogy mi lesz ma este a Radio Café 98.6-on. Lesz nyakkendő. Mondd a svédül. És hogy kezdjem? Beáll a kapuba és svéd. A vágy kapujában című műsorunkat hogy konferáljam fel ezek után? A nyakkendőd. 20 órától 21 óráig jelentkezik nyakkendő nélkül című műsorunk, a Haklopcom Samsöncönszon. Ami egy ismétlés lesz, hiszen Jaksi György nagy sikerű beszélgetését fogjuk ma felvételről visszajátszani, de ennek fő oka az, hogy amilyen eseménydús mostanában a politikai élet és az elit, ezért nehéz volt a mára betervezett vendéget valóban rábeszélni arra, hogy munkahelyet válaszza inkább a szórakozás. 21 órától 22 óráig jelentkezik komoly zenei crossover műsorunk, magazinunk, heti rendszerességű periodikánk, a Capriccio, Nagy Bálinttal, Zsoldos Dáviddal, mai vendége Lukács György, gyöngyi operaénekes, bocsánat. Beszélgető partnere pedig Zsoldos Dávid lesz. Ha minden igaz, akkor ezt követi a Best of Rádió Sziget, ez egy válogatás a Rádió Sziget legfantasztikusabb adásaiból, míg végül 11 órától évfélig az Instrument Esoterikus Lounge Behumi Dórival és Konráddal, valamint Kereszti András kineziológussal, és felold mindent. És ezután is. Pedig évféltől reggel 6-ig az Instrument Music és az Orient Express, ebben ugye ez egy közös projekt, DJ Gelek, Konrád és Nagy A. És hát üröm az örömben, duplán, hogy sajnos a kézilabdás lányok kikaptak 23-22-re. És ezzel késestek. Dehogy estek ki, késtek? Nem, még nem? Vagy mi volt? Dehogy is, ez csoportmérkőzés volt. Akkor semmi gáz. Ha majd a Márkus Zoli elmondja mindjárt az összefoglaló, vagy gyerekek. Jó, a békesség, mi pedig búcsúzunk egy gyönyörű dallal. Mégpedig ez az India és a Runaway. Itt a Café Oléban, a Rádió Café 98.6-on. Köszönjük Tokai Mártának a felelős szerkesztést. Laci volt itt. Tomi. Joe. És Chatman. Sziasztok. Szavaztok. Hey! kilométeres szakasz megépítése csaknem 80 milliárd forintba kerül. Holnap adják át egyébként az M3-as autópálya Polgár és Görbeháza közötti, most elkészült 12 kilométeres szakaszát. DNS vizsgálattal sikerült azonosítani az augusztus 5-i török bálinti robbanás két áldozatát. A detonáció következtében összesen hárman vesztették életüket, de egyikük személyazonosságát még a helyszínen megállapították. A robbanás okait a Pest megyei rendőrfőkapitányság illetékes osztálya tovább vizsgálja. Új feltételeket szabtak a két francia újságíró szabadon bocsátásáért iraki fogvatartóik. Eszerint Franciaországnak el kell fogadnia az Osama Bin Laden által felajánlott fegyverszünetet, 5 millió dollár váltságdíjat kell fizetnie, és biztosítékot kell adnia arra, hogy nem ártja bele magát Irak ügyébe. A túszejtők 48 órát adtak erre Franciaországnak. Lezuhant egy izraeli kémműhold röviden a pályára állítási kísérlet után, közölték izraeli illetékesek. A kudarcot valószínűleg a hordozó rakéta meghibásodása okozta. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. A műholdnak az lett volna a feladata, hogy adatokat szolgáltasson Irán rakéta programjáról. Időjárás. A fővárosban és környékén a napsütést csak átmeneti felhősödés zavarhatja, élénk az északkeleti szél. A hőmérséklet jelenleg 24 fok körül alakul, késő este 19 fok várható. Hét közepéig marad a száraz napos idő. Szerdán egy hideg front miatt csökken a hőmérséklet. A Rádió Café 98.6 és a Fővinform közlekedési hírei. Jelentős zsúfoltságra számítsatok a belváros útjain a Kis- és Nagykörúton, mindkét rakparton a Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon, a Hungária körút vonalában, a Szenémi úton az Erzsébet és a Lágymányosi hídon elsősorban Pest felé, a Lánchídon és a Szabadság hídon mindkét irányban, a Budaörsi úton és a Bocskai úton a kifelé vezető irányban. A Róna utcában a Bácskai utca és a Tököli út között a félútpályát lezárták. A munkaterület mellett irányonként egy sávban közlekedhettek. Fél óra múlva külföldi híreket hallhattok. Sziasztok! A hét továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethet neked. Café olé! Hol pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a földön és fakultatív popnak közé. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chessmannel és Silent Bobby-val. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café, café olé, café! Szeretnéd, café olé. Jó szerencsét. Görög Zita vagyok, modell. Örülhettek. Ő lesz a vendég az oléban hétfőn. You're the one. change my life. You're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ, 'cause we know it's true. So don't change me, and I won't change you. Now that I have found you, you changed my life. 'Cause you're the one who showed me I had everything right. We're never gonna differ, 'cause we know it's true. So don't change me, and I won't change you. Továbbra is a hétfővel kezdődik. Ez az a rádió, ahol beszédhibások és dadogósok is, mint jó magam, adást vezethet neked. Café olé! Hol a pénztárcám? Két férfi, egy kiborg és egy mózes kosár. Benne Crime Time, egy hét a Földön és fakultatív popnak közi. Café olé! Minden hétfőn délután 5-től 8-ig Lacival, Tomival, Chapmannel és Silent Bobival. A délutáni kávéházban. Van merszed? Rádió Café 98.6. Van barátod. Café Olé. Sziasztok, ez itt a Café Olé, mint ahogy az ajánló is mondja. Ma délután kivételesen hegyi Tomival. Beszédhibások, igen. Beszédhibások. Tomival. Hegyi György vagyok. Lacival. Silent Wobbal, Chapmannel és felelős szerkesztőnkkel, egy óriási comeback főszereplőjével, Gellért Gáborral. Tapsoljuk meg! Adjunk Gábornak szerintem egy kis hangot, egy pár szavas. Hogy érzed magad, Gábor? És hogy készülsz? Nagyon aggódom. Nagyon aggódom. De miért? Nagyon aggódom, egy nagyon friss párossal dolgozom, és hát ez új a szakmában. Bizony, nekem. Bizony, aki esetleg megijedt volna attól, hogy Tomi off a produkcióból, ne aggódjon, Tominak fontos dolga alatt akadt a torszívó fronton. Még az is lehet, hogy benéz a végén, de az is lehet, hogy nem, és csak jövő hétfőn találkozhattok újra a hangjával az éterben. Mi lesz ma, Gyurikám? Mutasd meg, hogy hát mit tudsz. Le fog maradni Görög Zitáról a Tomi. Az fog történni, és ez neki nagyon rossz lesz. De ti nem, hiszen nem sokára megérkezik Zita, és utána a vendégünk lesz itt a műsorban egy jó pár perc, akár egy óra erejéig is, és ti is kérdezhettek tőle a 0629986986-os számon. Vagy a 312-3000-es drótos városi telefonszámon vagy majd. Vagy pedig mi majd megkérdezzük, ami nekünk jut az eszünkbe. Az első óra végén természetesen lesz Crime Time is, a vendégünk telefonon. Garam Völgyi László, az kommunikációs igazgatója. A téma természetesen a terrorveszély és az Észak-Oszét Truth dráma összes tanulsága. Majd 6 óra és 6 óra 30 között valamikor meglepetésszerűen lecsapunk Somorai Lászlóra, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójára, és beharangozunk egyúttal a Mixtip játékot is. Bizony, mert hogy Mixtipet játszunk, Üveges professzor ugyan elment már tőlünk, de a Mixtip az folytatódik. Lesznek persze havos... Habos torta hírek is, igen? Meg fakultatív popnap közi Tóth Verát fogjuk felírni, a Megaszár győztesét, a kezünkben van a lemeze, gyönyörű szép kiadvány, papír fedélel, és bizony dedikált a Rádió Cafénak is. Bizony! És egyébként meg 19 és 20 óra között elszabadul a Bugi, először is Mixtip játék, majd mese, és az utolsó fél órában remélhetőleg a magyar futball berkeiből is megtudhatunk esetleg valamit, ha eljött telefonon László Csabát, a Ferencváros vezetőedzőjét, illetve Lothar Matthäus szövetségi kapitányunk segítő pályaedzőjét. Nézzük, hogy mit adunk zenében, mert hogy azért természetesen a zenei kínálat Silent Wobby kezéből kicsúszván. Sláger garanciával természetesen Duran-Duran és a Sunrise. Ezt követi. Hát természetesen ez a szerelem, Heaven Street 7. Majd pedig ebben a fél órában remélhetőleg még találkozhatunk Bonoval, Edge-el és társaival a Lady with a Spinning Head keretében, de hát először kezdjük el. Akkor ez is azzal a számmal. Bizony. Igen, bizony. 25 év után. Ugyanabban, igen, a felállásban. Astronauts és ez a Sunrise. Has come. The music's between us. 98.6. Van barátod. Evezünk vidám vizekre, ismét egy közéleti hír itt a Café Oléban Gyurival és Lacival, valamint Silent Wobbal és Chatmannel és Gellért Gáborral. Ugye ezt azért mondjuk el előre, mert lehet majd nyerni vele. Mert hiszen mi mindenben valamilyen formában pozitívan szeretnénk itt a Rádió Caféban lefölözni és adni nektek belőle. Hát ugye miről van szó, Gyurikám? Egyre satnyábbak a magyar gyerekek. Szörnyű dolog ez. Igen, hatalmas felmérés sorozat zárult le a napokban, és hát már most tudhatók azok az eredmények, hát hogy a magyar gyerekek, hát a legutolsó ilyen nagy-nagy felméréshez képest bizony egy kicsit leromlottak állapotilag. Egészen pontosan a megvizsgált gyerekek háromnegyede ortopédiai gondokkal küzd, ortopédiai gond például a luttalp, egy tizedük túlsúlyos. Hoppá! Én is túlsúlyos gyerek vagyok. Én is túlsúlyos vagyok. És csak nem egyharmaduknak rossz a szeme, rossz a szemem. Bizony, méghozzá rövidlátás. Ebből mondjuk háromból kettőben szerintem luttalpam is van. Na, ugye, igen. És ez nagyon romló átlag, mert ugye 5-10 évvel ezelőtt messze nem volt rossz ilyen volt rossz a helyzet, igen. De azért nem volt messze ennyire rossz. Bizony. És hát természetesen ismét csak a sztereotíp megfejtések jönnek, hogy mitől pusztul a nép. Nevesül ugye a rossz tartás és az egészségtelen állapotok. A magyar. A satnyulás fizikai oka ugye a kevés mozgás, az üldögélés, a sokat zabálás. A sok csoki. A sok csoki, az ugye rongálja a testsúlyt és általában igen. Mindenféle zűrt is okoz. Problémát, így mert aki mondjuk rövidlátó kezd lenni, az elkezd így lejjebbről így hunyorítva nézni, ettől ugye megéhezik értelemszerűen. Szóval sokkal többet erők, sokkal több energiát emészt föl az, hogy néz, és akkor ebből értelemszerűen következik a túlsúlyból az, hogy besüllyed a talajba, ergo ortopéd, tehát ortopéd, és még a hátta is meggörbül. Itt van, tessék. Azt mondom, igen. Itt van Farkas László, a programsorozat egyik ortopéd szakorvosa. Az ortopédiai felmérések szerint azt vizsgáltak, mintegy 75%-ánál találtak valamilyen ortopédiai eltérést, tartási hibát, gerincferdülést, bokasüllyedést, vagy lúdtalpat. Tessék. Teljesen normális. Nézd, a gyerek, igen, a jobb zsebébe tartja, igen, a csokit. Állandóan utána nyúlkál, és így lefittyed a jobb válla. Ez 3-4 év alatt meglátszik. Ugye, Bobi? Igen, Bobi, ez a sors vár. Igen. Most már érted, hogy miért nem etetünk annyira csokival, meg cukorkával. Gyerekek, a feladat a következő, mégpedig két darab... Kétszer két darab, bizony. Álmodóvár Rossz Társaság mozijegyért, amit szeptember 7-én 20 óra 30-kor lehet beváltani a Mamut mozi Bécsi kapu termében magára a filmélményre. A feladat a következő, Gyuri, ebben SMS-ben, SMS-ben szeretnénk ötleteket kapni arra, hogy hogyan gátoljuk meg népünk totális elsatnyulását. Magyarán oldjátok meg 160 karakterben ezt az óriási egészségügyi és szociális problémát. Eredményhirdetést a fél hetes hírek után fogunk mondani, és addig persze motivációképpen beolvassuk azoknak az SMS-eit, akik már, hogy is mondjam, hozzájárultak ezzel a népegészségügy nagy feladatához. 0629 986986 volna a telefon, illetve az SMS szám, amire tehát várnunk a megfejtésre. Hogyan gátoljuk meg népünk totális elsatnyulását, és kétszer két darab jegyér megy ez, nem tudom, Gábor, ezt egy embernek adunk, négy jegyet, vagy kettőnek? Két csapat. Ez egy olyan dobogó, amire még Annus Adrián is felférne, mert csak két fokkal van, gyerekek! És tehát ez pisilni se kell, az a jegyekért csak egy jó aranyérmest ki fogjuk zárni, doping miatt, és egyébként az ezüst meg a bronzérmesnek fogunk adni. Ez pedig itt a Heaven Street 7. Bizony, nem sokára őket lehet hallani a zöld pardonban. 312-3000 volna a drótos telefonszám, és akkor még egyszer az SMS 0629-986-986. Hogyan gátoljuk meg népünk totális elsatnyulását? Aki pedig nem tudná, hogy ez milyen stílus és mihez kell igazodni, ez kérem szépen magyar nyelven, de Britpop, és még egyszer a HS7, ez a szerelem. Vajon ez az? hogyan állítanád meg népünk elsatnyulását, ez az egyik dolog. A másik pedig, hát sajnos rögtön az adás elején helyreigazítanunk kell. Még pedig önmagunkkal. Hát programrádiónál dolgozó műsorvezetőként én megmondom őszintén, hamut szórok a fejemre. Tehát az Almodóvár film címe helyesen Rossz nevelés, nem rossz társaság. Na, nem is csoda, hogy csak 80-an küldtetek eddig az elmúlt szám alatt SMS-t. Néhányat kiszemezgetnék, a bigámia segít a több testmozgásban, tehát wow. Nem satnyulunk el, mindenki hallgasson kafét, ugye, hát persze, nagyon egyszerű lenne, de ország...